राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 1 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गोशामाल हैदराबाद राम राम बात एकदम सच्ची है कि अपना कुछ नहीं है। ये बात ठीक तरह समझ जाए कि अपना कुछ नहीं है, अपना तो केवल भगवान है, वो अपने है। इस संसार में अनंत ब्रह्मांड है, उनमें त्रिजी त्रिजी अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं, सब प्रकृति की चीजें अपनी नहीं है। अपने देव भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बात एकदम ठीक समझ ले आदमी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। ये बहुत दामी बात है, श्रेष्ठ बात है, बहुत गहरी बात है। हमारी चीज कोई है नहीं, सब छूटेगी है, भगवान ही साथ देंगे। भगवान छूटते नहीं, सदा साथ देते। आश्चर्य की बात है, नरक में ही भगवान साथ में, स्वर्ग में ही भगवान साथ में, 84 लाख जोड़ी में ही भगवान साथ में, देवता बना तो भगवान साथ में, राक्षस बना तो भगवान साथ में, असुर बना तो देवेंद्र भगवान साथ में। अपने साथ रहने वाला केवल भगवान ही है, और कोई अपने साथ रहने वाला नहीं है। किससे प्यार करे, किससे स्नेह करे, किसको अपना माने, कोई अपना है नहीं। हमारी बड़ी भूल यही होती है कि जो हमारा नहीं है उसको अपना माना है, और जो अपना है उसको अपना नहीं माना है। ये खास दो बात है, जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, अगर अपना है उसे ख्याल नहीं किया, उसे ध्यान नहीं है, उसे दृष्टि नहीं है। अरे भाई, अपना भगवान है, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारा और कोई नहीं है, हम और किसी के नहीं है, और कोई हमारी चीज नहीं है, हमारे केवल भगवान है। इतना दृढ़ता से मान ले कि हमारे तो भगवान है। मेरा मैं ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और कोई मेरा नहीं है। सच्ची बात है यार, सब जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव जितने छोटे बड़े स्वर्ग के नरकों के 84 लाख के जीव है, सब के सब जीव भगवान के है। भगवान के साथ हमारी एकता है, अरे भगवान साथ में रहते हैं, अरे भगवान सब काम करते हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरी इच्छा से मैंने इन माता पिता की संसार लिया है, भगवान सबका प्रबंध करते हैं। प्रबंधक भगवान है, हमारे स्वर्णम सर्वभूता नाम ज्ञातवा मां शांति स्थिति, स्वर्णम सर्वभूता नाम भगवान सूर्य है, एवं सर्व सर्वभूता सूर्य सर्वदेही नाम श्रद्धा सर्वदेही नाम सगुण देहधारी होंगे शुद्ध भगवान भगवान के भगत और सर्व सर्वभूता नाम सूर्य इस बात गोस्वामी ने कहा ये तो रहते जुग जुग पकारी तो तुम्हारे सेवक बस और सुर नर मन सब की रीति स्वार्थ ला करी सुप्रीति तो स्वार्थ ला कर दो तो स्वार्थ दे दो सेवा कर दो बस राजी है अपना मानने कोई राजी नहीं सेवा कर दो अपना जो तन मन पसंद आदि है धन संपत्ति विभव जमीन जायदाद जो जो बने उनके द्वारा सेवा कर दो बस सेवा की सामग्री हमारे पास है ये सामग्री सेवा कर दो निहाल हो जाओगे बस निहाल हो जाओगे अगर अपना मान दे पर जाओगे ये बात बात समझ ले सुन ले कि भाई इन चीजों को अपने मानने से आदमी फंस जाता है फिर क्यों फंसे ये जब हमने मालूम हुआ कि ये चीजें केवल फंस रही है धोखा होगा धोखा अपने मान लेंगे अपने धोखा होगा अपने रहेगा नहीं रोना पड़ेगा ये दुख बड़ा भारी दुख है ये अपने मान ही रहेगी नहीं अपने नहीं माना है तो रहेगी ठीक है अपने नहीं है अपना है नहीं करी जाओ करी जाओ कुटुंब में थोड़ा सा अपना है जमीन थोड़ी सी अपनी घर थोड़ा सा अपना और अपना है ही नहीं ज्यादा ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है थोड़ी सी बाकी है वही रुपया है कुछ कोई 5-7-10-15-20 lakh, 2 lakh, 10 lakh, 18 lakh करोड़ 2 crore, 1 arb रुपया है उतना रुपया है और मकान है वो 1-2-3 मकान है हमारा 10-15-20 आदमी है इतना ही अपना और दूसरा भगवान का ही और दूसरा सबसे मुक्त है थोड़े से घर से थोड़े से रुपये से थोड़े आदमी से बंधे हुए हैं ये भी अगर उनको दे दिया जाए सभी तो सर्वथा मुक्ति हो जाए सर्वथा मुक्ति हो जाए सर्वथा ज्यादा मुक्ति तो है ही थोड़ी सी बाकी है वो भी भगवान को दे होती संसार को दे दो भगवान और संसार लेने को तैयार है भगवान की मान लो अपनी मत मानो अपनी मानो तो ही भगवान की रहेगी भगवान ही मानो तो ही भगवान की रहेगी अपनी तो रहेगी नहीं ये सब छूट रही रुपया पैसा चीज शरीर भी छूट रही भाई शरीर जी ये भी अपना नहीं रहेगा और कौन अपना रहेगा तो ये बात मूल से समझ ले ठीक तरह से कि अपनी चीजें नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई एक भगवान है वो अपने हैं वो हमारे हैं और हमारे साथ रहते हैं सर्वेश ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अनुतिष्ठति भगवान सब करे सबके हृदय में भगवान रहते हैं इतने नजीक रहने वाले केवल भगवान ही है अपने भगवान है अब इतनी साथ की बात मान ले स्वीकार कर ले ठीक है भगवान हमारे है और कोई हमारा नहीं है तो स्वतः स्वाभाविक मुक्ति है मुक्ति नाम छूटना छूट गए अपना है ही नहीं सेवा करने के लिए तो सब अपने और कुछ स्वार्थ लेने के लिए कोई अपना नहीं है ये बात प्रत्यक्ष है कि आप भी अपना मतलब देते तो सेवा करते तो मतलब सभी देखते हैं, तो केवल मतलब बदलब से आते हैं, मतलब बस उनकी सेवा कर दो, मतलब शुद्धि कर दो अपने सूट के मुहूर्त में बंदर भक्त हो गया। अरे बड़े सुख से जीवेंगे, जीना भी बड़े सुख से होगा, मरना भी सुख से होगा, आराम से रहेंगे। न तो कोई मर जाएगा, कोई धन चला जाएगा, धन चला गया, बेटा मर गया, बाप मर गया, मरने वाले हैं सब, मरने वाले सब ही, मरने वाले सब ही, छूटने वाले साथ रहने वाला कोई है ही नहीं। अंत तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, तो अपने पहले छोड़ दिया, अंत में छोड़ सभी। साधु विचार कर भले समझ दिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, पहले ही ठीक है। सेवा करो प्रेम से, आदर से, अपने पास हुए जितनी विजती करनी है, नहीं वह आज कोई आशा भी नहीं रखता, आशा रखे तो कोई हज नहीं, रखो वही मर्जी है, करना उतना ही है जितना कर सकते हैं, हमारे पास है। मौज हो जा, मौज सुजगर हो आनंद में रहे, अपने मर्जी में रहे। ये काम होता काम, भीतर में काम न रहती है, ये हमारे काम आएगा, हमारे देगा। ये इच्छा बड़ी घातक है, बड़ी घातक है, किसी से कोई नहीं जा रहा। सावधान हो जाए, सावधान, सावधानी के लिए ही सत्संग है, सत्संग है नहीं अध्ययन है, ठीक ठीक रास्ता बता दे भाई अपने नहीं है। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह करो, आदर का बर्ताव करो, सुख पहुंचाओ सबको, ध्यान में रहो जितना कर सके, वो भी वो सब पूरा पूरा कर दो, नहीं जितना कर सकते उतना सेवा कर दो बस, फिर मौज है। सब चीजें छूटेगी, छूटेगी वो लोग सेवा में लगा दो, और सेवा में लगाने के लिए है ऐसा मान लो। देखो आप लोग इन बातों को जानते हैं, जो तो व्यापार करते हो उसमें चीज निकाल देते हो, ये चीजें निकाल दी, इन चीजों की सेवा कर ली, तो वो रुपया खर्च करने में जोर नहीं आता। देश में हमें सीधी सीधी बात, 20 मन बाद हो गया तो एक मन असंता हो जाते, बीसी चाहते 20, अब 20 40 मन है दो दे दी, 100 मन होती 5 मन दे दी, बस ये पास नहीं है, और देने में जोर नहीं आता। पहले समझेगा नहीं कि है राज्य टैक्स है, उसमें भी और आज तो प्रदर्शन गए, प्रदर्शन को खा जाए, नहीं तो टैक्स दे दिया बस, फिर शुद्ध हो गया भारत बहुत करो। ऐसे ही घर वाले देते हैं उनको दे दो, आनंद में रहो, मौज में रहो, खुश रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न। भाई यही बात है, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कितनेपति हो, रोटी खानी है, कपड़ा पहनना, मकान में रहना है, अनर जल कपड़ा और मकान, बस चार चीज है। अपने निर्वाह के लिए। निर्वाह ही अरबपति करता है, खरबपति करता है, करोड़पति करता है, लखपति करता है। जितना अपना अधिक मानता है उतनी आफत अधिक होती है। परंतु मन में ऐसी जची हुई है कि अपना घर उड़ रही है। अपना घर माने आफत जागी। साधुओं में भी जो अपना घर मानते हैं ना, वो साथ इकट्ठी होते हैं, शिष्य इकट्ठी होते हैं। एक कोमलदास संत थे, कोमलदास जी क्या करते, साधुओं स्थान अकूढ़ी अकूढ़ी, अरे कूड़ा कचरा रघु ये भिड़ा करता रहे। कौन दुख भागो तुम्हें, निर्वाह तो हो ही जाता है। निर्वाह तो सबका होता है, पशु पक्षी बेचारे थोड़ा बहुत आ बनाते हैं, थोड़ा संग्रह करते हैं। निर्वाह होता है उनका भी, अच्छी तरह से जीते है। दिन भर में सुख लिया करेगा यार, पेट भर लिया अपना। निर्वाह मात्र करना है और कौन क्या है। करोड़पति अरबपति भी निर्वाह ही करेगा, वो 10-15-20 कुर्ता पहनेगा एक साथ, वो 10-15-20 कम लौटेगा नहीं। निर्वाह वो निर्वाह ही बोले, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, संतोष से बहुत सुख मिलता है। संतोष तुल्यम धीरस्ति नान्यत, कोई खजाना चाहिए संतोष भी खजाना। संतोषाम तृप्ता नाम युखम शांत चेत स्वाम कुतस्तन लुब्धा नाम इतस्त होता धन लुब्धम कौन है। लोभ करके मुंह से मरेगी, छोड़ कर मरेगा। अटकल है या अटकल आ जाता है, बड़ी बढ़िया चीज है। अपने आफत मिट जाएगी, सब आफत मिट जाएगी। मौज से रहे, मौज से आनंद से मस्ती से रहे। अपनी अपनी सदा माने दुख पाएगा। राम जी की मानना ठीक ही बात है। ऐसे संत हुए हैं, गृहस्थ हुए हैं, साधु हुए हैं, माताएं हुई है, राम जी का है। बिल्लोर में कन्हैया भक्ताएं बात सुनी है, पहचान हम जानते नहीं। रात्रि में डाकू आए, बंदूक ले सामने करी, तो उनको पूछिए आप प्राण लेना चाहते हैं, इज्जत लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं। ये धन लेना चाहते हैं, ये तिजोरी ये चाबी जितना चाहिए ले जाओ। अब तिजोरी ले ली तो खोल ये चले गए। कलेक्टर को पता लगा तो कलेक्टर ने पूछा तुम्हारा डाका पड़ा, ना डाका नहीं है, ठाकुर जी चीज ही ठाकुर जी जरूरत पड़ती, रात में है, रात में आधी रात वो जरूर थी हमारे जुड़ा यार, जैसे आधी रात की वो नींद छोड़े अपनी जरूर थी। तो पूछ लिया हमारा तो आप क्या लेना चाहते है, हम ध्यान लेना चाहते हैं। अच्छा मेरी बात देखा जरूर थी ठाकुर जी ने यहाँ पढ़ा रहे ना, यहाँ आया नहीं और जो जाएंगे वादा को नहीं। रोबे तो वही बात है, हर्ष तो ही बात है, खुशी राम जी अंधवार है, भगवान ये चीजें है, कई दिन अठ रह गए कई दिन उठ रह गए, ना मर्जी हो भगवान की रखो भाई आराम से। अपने तो भगवान की मर्जी में मर्जी है बस, बड़ा आनंद है। अपनी मानने से दुख पाना है और कुछ नहीं, दुख दुख रहेगा और कुछ नहीं, तो क्यों दुख पावे बना। राम जी की है, भगवान की सब चीजें भगवान के काम में लगा है, उत्साह से कोई उम्मीद लगाओ अच्छा तो लगाओ। एक साधु की बात सुनी, साधु थे कहे जो चलते चलते रातों की रात हुई, चलते सुबह हुआ पहुंचे तो दरवाजा खोलते ही भीतर पड़े देवते बढ़ते ही अथनी खड़ी रहते राधी महाराज को तो कहीं बात है। तो बात ये है कि राजा शांत होगा यहाँ का, अब राजा किसको बनावे तो आपस में खटपट हुई, तो कहा खटपट छोड़ दो भाई, जो पहले आवे दरवाजे में उसको राजा बना, पहले बाबा जी आए ठीक है चले गए, अपने स्नान किया कपड़े पहने तो राजा ने कपड़े पहना दिया, अरे कपड़े दूर सुखा एक बक्सा लाओ, बक्सा ले आया कपड़े रख दिए अपने राज किया खूब, तो साधु थे और बहुत आ रही तो राज्य बड़ा अच्छा हुआ, धन खूब पैदा हुआ, राज्य लोग भी सुखी हुए, राजा के भी आवत हुई आनंद हो गया। तो पड़ोस में दूसरा राजा था, उसने देखा अभी ये बाबा जी है और तो बात जानते युद्ध जानते नहीं, उन्होंने सुनाई कर दी तो उनको पूछा कि आप क्यों आए हैं सुनाई करें, कहते तुम्हारा राज लेने के लिए, तो राज ले लो था नहीं कोई इस बार हम बैठ गए हम आवाज पधारो लाओ बक्सा लाओ बक्सा, अपना बक्सा मंगा दिया अपने कपड़ा पैर तुम ही नहीं चल दी, अब तुमको फुलका मंगाए अब तुमको बैठे हमारे क्या मतलब क्या मतलब राज्य क्या संपत्ति से अपने मतलब है, कोई नहीं है तो हम काम कर देंगे, अरे अगर काम करने वाला आ जाए तो दे दिया। तो उस तरह से संसार में रहे मौज रहे मौज अन्न रहेगा, ठाकुर जी की चीज है बस, सच्ची बात यह है सब चीज ठाकुर जी की है, अपना मान लेता है तो क्यों मान लो पावे, ठाकुर जी से सुख तो हो जाएगा वही अपनी माना से अभिमान हो जाएगा। साधुओं क्या है, साधु भिक्षा मिलेगी ऊपर ली, आज की क्या भिक्षा मिलेगा, क्या साग होगा, क्या रोटी होगी, कैसा होगा, आ कर मिल जाए पा लिया जल्दी हो जाए, बड़ी मौज है बड़ो आनंद है। भगवान के संबंध सभी सच्ची बात है, सब भगवान की जय है, अपने को जितनी जरूरत हो अपने को दे दो, अपने काम से लेगा, मौज में रहो मौज में, आनंद में रहो आनंद, व्यवहार में कर दो, भाई हमारी चीज है, ये हमारी है, हमारी है। ध्यान रहेगा इनमें क्या होता है, वो असली मालक होता है। ये जो मालक बनते हैं वो माफ करना गुलाम हो जाते हैं, गुलाम रुपयों के गुलाम हो जाते हैं, मालक बनते हैं। मालिक बना है अपना अवैध सावधानी अपना से, बड़ी सावधानी से सब चीजों का सदुपयोग हो दुरुपयोग न हो, उत्साह से काम करे। कोई काम करने वाला जब है बेटा पोता हो गया बड़ा, अब भाई बेटा तुम संभालो, बेटा पोता हो जाए तो तुम देता हो, बहु आएगी तो सासु धीरे धीरे घर सब संभाल दे, तो बेटा घर काम करो, अपना रिटायर हो जाओ, भजने में लग जाए बना, बड़ी आनंद की बात है। ठीक करो तो तुम्हारा घर, बेटी करो तुम्हारा घर, भाई तुम्हारी वस्तु है, तुम्हारा घर है, आनंद से रहो, मन से संपत्ति बढ़ जाए तो मोज, घट जाए तो मोज, अपने सब सुना दिया, दे दिया सब ही दे दी, बड़े सुख है, बड़ा आनंद है। वे बिगाड़े चोर तो बिगाड़े तो बिगाड़ो भाई, सुधारो तो सुधारो, तारी मर्जी है, मर्जी से करो, हमने ताने किया कहो, अब तुम करो। आनंद बहुत आनंद है, होगा ऐसे ही तो दुख पाना पड़ेगा, मेरी मेरी करते करते दुख पाना पड़ेगा, दुख पेड़ चुड़ा दे अपना है। जैसी बात है दीदी भाई, धन धन दे दिया, नए धंधा नए धंधा है, जैसा है सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सबके सुख का बर्ताव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब रहो मौज से आनंद में रहो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अपना आनंद करो, भगवान का नाम लो, मौज हो जाए।